Garçın ister ki bolgaymen mudam andın andın yıran ul certa barçavesi Termini mevzun para Yaşlar gabes yamandır Al kim gör aldı da Yaxşı yaman, belkim yaman, belkim yaman, dur yaxşıra. Şah yanın terzini kebir Hacılar mukam etmiş nitam Tüz mınarlar ersedi Tutsalar Geri tutsalar Ruh de Taza her yer Amez Cismimde ol Yüz Kim bu yıldızlarına bulmuş uykuya açtın ihtiram Elgimen ve yarını istibar rayım buluttur men yakın Ben yakıldım yine Ay yüzlükte kalma hayran Kür onu ki seslenir. Seni gelse kara dur, gel görünür, görünür zahir an. Kıpkıcaz ahını tüzme, yar ile bul parça var. Ey nevayi gel edem, bulsun mukam, bulsun mukam gel ile. Ya derdi bim bulsun mukam gel İran. Oh.

Yeah. Allah yar diye, ay yar diye, ay yar diye. Thank you. Yeah. Ya derdim.